بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الدوحة أنغ أماغا Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa maluwalhating liwanag ng duha, umaga. Isinalaysay ni Ibn Layla, tanging si Hani ang nagsabi sa amin na nakita niya ang sugo ng Allah na nagsasagawa ng salatud duha pagkaraan ng ganap na pagsikat ng araw. Siya ay nagsabi, sa araw ng pananakop sa Maka, ang propeta ay naligo sa aking tahanan at nagsagawa ng 8 rak'at. Kailanman ay hindi ko siya nakitang nagdasal ng gayong magaang pagdarasal, ngunit ginagawa niya ng ganap na maayos ang pagyuko at pagsubsob. Sahih Bukhari, Volume 2, Hadith bilang 207 A. At sa gabi, kung ito ay nagdidilim at nananatiling tahimik, ikaw ay hindi pinabayaan, o Muhammad, ng iyong Rab, at hindi rin kinamuhian. At katotohanan, ang huli, ang kabilang buhay, ay higit na mabuti sa iyo kaysa una ang buhay sa daigdig na ito. At tiyak, ikaw ay pagkakalooban ng iyong Rab ng lahat ng kabutihan, upang ikaw ay labis na masiyahan. Hindi ba ikaw ay natagpuan niyang isang ulila at ikaw ay kanyang pinagyaman, kinupkop at nilingap? Pinagyaman. Ang ibig sabihin ng pinagyaman ay binigyan ng pangangalaga at paglingap, pinatnubayan at itinuro ang landas ng kabutihan. At ikaw ay natagpuan niyang naligaw at ikaw ay kanyang pinatnubayan. At ikaw ay natagpuan niyang isang dukha nangangailangan at ikaw ay ginawa niyang malaya at masagana. Kaya't huwag mong pakitunguhan ang ulila ng may kalupitan at huwag mong ipagtabuyan ang mga pulubi at ipagbunyi mo ang pagpapala ng iyong Rab.